บ้านหัวป่าในมีป่าไม้เต็มไปหมดสมัยก่อนนั้นน่ากลัวกว่าสมัยนี้อาหารการกินก็มีแต่ผักแต่หญ้ามีคนจนๆอยู่ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ที่บ้านหัวป่านี่แหละมีป่าผีสิงด้วยถ้าใครผ่านเวลากลางคืนเป็นต้องเจอดีแม้แต่พวกโจรที่ปล้นเขากินขโมยเขากินก็ยังไม่กล้าผ่านมืดค่ำลงบริเวณนี้จะเงียบสงัดแม้แต่วัวควายเมื่อผ่านป่านี้ยังตื่นตกใจทั้งที่เป็นกลางวันแสกๆราวกับพวกมันจะรู้ว่าในดงในป่าแห่งนั้นมีสิ่งหนึ่งที่มองไม่เห็นตัวแต่ว่าน่ากลัวล่องลอยอยู่บางตัววิ่งเตลิดเลยทีเดียวเล่ากันว่ามีผู้ชายกลางคนคนหนึ่งเป็นคนมาจากที่อื่นจะมาบ้านญาติกันที่บ้านหัวป่าก็จะต้องผ่านป่าผีสิงด้วยโดยที่ไม่รู้ว่าป่านั้นน่ากลัวมากแค่ไหนเขาเดินทางมาถึงป่าผีสิงนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้วตะวันลอยดวงสีเหลืองส้มอ่อนล้าเขาก็เหนื่อยเมื่อยขาเต็มแก่ก็เลยหยุดพักที่ชายป่ากะว่าจะพักขาสักครู่เดียวเท่านั้นแต่คงเป็นเพราะอ่อนเพลียจากที่เดินทางมาทั้งวันนั่นเองก็ทำให้เขาม้อยหลับไปตื่นอีกทีก็พบตัวเองนั่งเอาหลังพิงต้นไม้อยู่มืดไปหมดแล้วนึกออกว่าตัวกำลังจะไปไหนก็ลุกขึ้นมาเหลียวซ้ายแลขวามองไม่เห็นทางแล้วเขามองเห็นในตอนมาถึงว่ามีทางเดินผ่านป่าทางกว้างพอควรก็จะต้องเดินไปมืดก็ต้องคลำทางเอาคงจะใกล้ถึงบ้านญาติเต็มทีแล้วเขาคลำทางไปจริงๆแต่ครู่เดียวเท่านั้นเขาก็ได้ยินเสียงคนคุยกันเขาก็หยุดฟังจับทิศทางเสียงว่ามาจากทางไหนก็รู้ว่ามันดังมาจากทางด้านซ้ายมือเขาก็เลยขยับเข้าไปใกล้ๆเขาก็มองไม่เห็นว่ามีคนอยู่ตรงไหนได้ยินแต่เสียงเอามันให้ตายอย่าให้ถึงตายเลยทำไมล่ะมันไม่ใช่คนแถวนี้ไม่ใช่คนแถวนี้ก็ไม่เกี่ยวอะไรจะเอาถึงตายหรือไม่ถึงตายมันกล้าผ่านป่านี้มืดๆค่ำๆก็นับว่ามันอยากลองดีมันลบหลู่งั้นเหรอก็ใช่อ่ะสิแล้วจะทำไงอ่ะเดี๋ยวขอดูเสียงนั้นมีหลายเสียงแสดงว่ามีหลายคนแก่ก็มีหนุ่มสาวก็มีพวกนั้นกำลังพูดถึงใครก็อดคิดไม่ได้ว่าเป็นตัวเขาเขาก็ถอยห่างออกมาคิดว่าจะต้องรีบหนีออกจากป่านี้ให้เร็วที่สุดคงจะเป็นคนร้ายที่ซุ่มปล้นจี้คนเดินทางผ่านแถวนี้แน่ๆเลยเขาก็รีบคลำทางหนีแต่แล้วเขาก็ต้องหยุดชะงักเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างขวางทางอยู่มันดำตัวใหญ่เหมือนกับม้าหรือหมานี่ไม่แน่ใจดูเขาแล้วมันเป็นหมาแต่ทำไมตัวใหญ่อย่างกับม้ามันยืนขวางทางอ้าวแล้วเขาจะไปยังไงเขาก็เลยไล่ไปพ้นคนจะผ่านไปนะพอเขาไล่มันเท่านั้นเองมันก็กลับตรงรีเข้ามาเขาถอยหลังกรูดทีแรกก็คิดจะสู้กับมันแต่มันส่งเสียงคำรามเขาก็รู้ว่ามันไม่ใช่ม้าแต่ว่าเป็นหมาตัวโตที่สุดเลยเท่าที่เคยเห็นมาก็เลยต้องถอยหลังกรูดมันก็กระโจนเข้าใส่เขาเสียหลักหงายหลังล้มมันก็คล่อมเหนือร่างมันก็คล่อมเหนือร่างเขาก็ไม่ยอมจำนนกระเสือกกระสนหนีหลุดมาได้ออกวิ่งได้ 2-3 ก้าวก็ได้ยินเสียงดังมาจากข้างหลังเรียกให้เขาหยุดเป็นเสียงผู้ชายน่ากลัวมากเขาคิดว่าเป็นพวกโจรถ้าเขาไม่หยุดก็กลัวมันจะยิงเอาก็เลยหยุดแล้วก็เหลียวไปมองไม่มีใครสักคนเดียวมีแต่ไอ้หมาดำตัวใหญ่นะทำให้เขาแปลกใจมากเอ๊ะหมาพูดได้หรือยังไงแล้วถ้ามันเป็นหมานี่เขาจะหยุดให้โง่ทำไมเขาก็ออกวิ่งยังไงเขาก็ไม่หยุดวิ่งลูกเดียวเขาไม่ได้วิ่งไปทางหมู่บ้านเพราะไม่คุ้นทางดันวิ่งย้อนทางที่เดินผ่านมามันเป็นทุ่งนาที่หนีสะดวกกว่าจู่ๆมันก็ขวางหน้าเขาตกใจเอ๊ะทำไมมันมาเร็วนักเขาเบรกตัวโกงอยู่ๆมันก็ทำสิ่งที่ไม่คาดคิดเพราะมันพูดออกมาเป็นเสียงคนเสียงผู้ชายเสียงต่ำๆเหมือนเสียงที่ดังอยู่ในลำคอเองตายไอ้คนแปลกหน้าเขาหันหลังวิ่งหนีมันก็ตามมาบังเอิญไปสะดุดอะไรบางอย่างโครมเขาล้มหน้าทิ่มลงไปจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยเขาฟื้นอีกทีพบว่านอนอยู่มีคน3คนกำลังก้มลงมองเขาแสงแดดในแยงในตาเขาก็รีบลุกขึ้นนั่งถามคนพวกนั้นงงๆว่าเขาเป็นอะไรไปคนพวกนั้นก็บอกว่าเห็นเขานอนอยู่ก็เลยหยุดดูเขาก็เล่าว่าจะไปบ้านญาติเจอผีหลอกวิ่งหนีสะดุดอะไรล้มก็ไม่รู้หมดสติไปผู้ชาย3คนก็บอกว่าป่านั้นเขาเรียกป่าผีสิงผีดุมากคนกลัวกันทั้งหมู่บ้านน่ะคราวหน้าคราวหลังอย่ามาให้มืดตรงป่านี้นะจะโดนดีอีกแล้วก็ที่ป่าเนี่ยผีดุก็ประกอบนอนมีพวกโจรก๊อกหนึ่งมีทั้งผู้หญิงผู้ชายฆ่ากันตายที่ในป่าหลายศพนั่นเองอุ้ยน่ากลัว เรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับนายศักดาไปยุ่งกับแม่ไม้โดยบังเอิญแท้ๆไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าวันนั้นแกไปงานบวชเพื่อนที่จังหวัดชัยนาทไปกับพวกเพื่อนที่ทำโรงงานด้วยกันสมัยนั้นทำงานอยู่ที่โรงงานทอผ้าย่านดอนเมืองก็เลยทำให้ล่อเหล้าเข้าไปสมาวแปะเชียวน้ำขาวอีกต่างหากปนกันมั่วไปหมดรำวงกันผุนฟุ้งเกือบจะมีเรื่องกับเจ้าถิ่นไปเหยียบเท้ากันเข้าถ้าเจ้าภาพไม่มาเคลียร์ก็สงสัยได้เลือดตกยางออกกันบ้างทีนี้ในงานมีผู้หญิงมากหน้าหลายตาสวยบ้างไม่สวยบ้างปะปนกันไปสาวใหญ่สาวน้อยก็มีหลายวัยมีสาวใหญ่คนหนึ่งเกิดมาเต้นรำกับนายศักดาเนี่ยก็เกิดติดใจแกขึ้นมาก็เข้ามาคุยด้วยที่โต๊ะแกก็คุยไปอย่างนั้นไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าแกชอบสาวน้อยมากกว่าสาวใหญ่แต่ว่าสงสัยว่าแกกับหล่อนจะเคยเป็นคู่กันมาบ้างหรือมันก็เลยมันทำให้เกิดเรื่องราวขึ้นก็เพราะความเมานั่นแหละตอนดึกผู้หญิงคนนั้นที่ชื่อพี่แมวเนี่ยก็ชวนแกไปเที่ยวบ้านไปก็ไปนี่ไม่เห็นเสียหายอะไรก็เดินกันไปไม่ไกลจากบ้านงานนักก็ไปกันสองคนบ้านหลังนั้นไม่ใหญ่ไม่โตแต่ก็แน่นหนาดีหล่อนอยู่คนเดียวเท่านั้นมันเป็นค่ำคืนที่เป็นใจอะไรอย่างนั้นรูปร่างหน้าตาผู้หญิงก็ไม่เลวนะผิวขาวอวบไปทั้งตัวนะทำให้หัวจิตหัวใจในศักดาในอ่อนระทวยร้อนรุ่มยังก็มีไฟสุมก็เลยเกิดได้เสียกันขึ้นเพราะว่าหล่อนจู่โจมก่อนคงจะทนรอให้นายศักดาเป็นฝ่ายเริ่มไม่ไหวนะช้าเหลือเกินปรากฏว่าหล่อนก็เมานายศักดาก็เมาและอะไรจะมาเหลือล่ะทีแรกแกก็ไม่รู้หรอกว่าหล่อนเป็นแม่ไม้แต่พอเสร็จเรื่องกันไปแล้วหล่อนถึงได้บอกว่าหล่อนเป็นแม่ไม้ผัวตายเมื่อ3ปีก่อนเหงาเปล่าเปลี่ยวตั้งแต่ผัวตายไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับใครเลยมีคนชอบเยอะแต่หล่อนไม่ชอบแต่พอเห็นหน้าคุณศักดาก็เกิดต้องชะตาขึ้นมาก็เลยเป็นอย่างที่มันเกิดขึ้นนี่แหละได้เสียกันแล้วยังไม่พอเพราะว่าหล่อนบอกว่าหิวมาก3ปีไม่ได้กินอะไรเลยก็เลยชวนปรุงอาหารอร่อยๆรับประทานกันอีก3จานใหญ่ๆปรากฏว่าแสงสว่างยามเช้าสาดส่องมาที่หน้าต่างไก่โก่งคอขันกันเพรียกไปทั้งหมู่บ้านหลังจากวันนั้นพอถึงตอนเย็นวันเสาร์เลิกงานแล้วนายศักดาก็จะรีบอาบน้ำแต่งตัวจากโรงงานขึ้นรถไปหาหล่อนที่ชัยนาทอยู่ไม่ได้ขาดเป็นคู่ผัวตัวเมียที่มีความสุขชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาพูดในทำนองชื่นชมนายศักดาที่ไม่ถือสาสาวใหญ่อายุมากกว่าแถมก็ยังบอกว่านายศักดาเป็นคนดีรักจริงไม่ทิ้งไม่ขว้างเป็นเวลา1ปีที่แกกับพี่แมวนี่ได้เสียเป็นผัวเมียกันแต่แล้ววันนึงแกก็ได้ข่าวร้ายจากจังหวัดชัยนาทมีคนโทรศัพท์มาหาบอกว่าพี่แมวตายแล้วก็ทำให้แกตกใจมากตัวชาไปหมดถามเขาว่าเป็นอะไรตายก็รู้ว่าโดนรถชนทั้งคนทั้งจักรยานแหลกไปด้วยกันงานศพผ่านไปแกก็เสียใจร้องไห้อย่างไม่อายใครแต่ยังว่านั่นแหละแกเป็นผู้ชายผ่านไม่กี่เดือนก็ทนคิดถึงพี่แมวไม่ไหวก็ได้มีแฟนคนหนึ่งมาแทนพี่แมวเป็นเพื่อนร่วมงานที่เห็นใจกันนั่นแหละชื่ออิ๋วอิ๋วนี่น่ารักยังเด็กอยู่เลยขาวแต่ว่าไม่อวบเหมือนกับพี่แมวสองคนก็มีความสุขกันตามโรงแรมม่านรูดมันเป็นสถานที่ที่พออาศัยได้ปรากฏว่าอิ๋วฝันร้ายอยู่บ่อยๆหล่อนบอกว่าพี่แมวมาในฝันขู่ไม่ให้หล่อนยุ่งกับศักดาไม่งั้นจะเอาให้ตายศักดาก็ปลอบไม่มีอะไรหรอกเป็นแค่ความฝันเท่านั้นเองแต่ว่าอิ๋วนี่ฝันถึง 3-4 หนก็กลัวว่าตัวเองจะมีอันเป็นไปก็บอกกับศักดาว่าจะไม่ยุ่งกับศักดาอีกแล้วแต่นายศักดาก็อ้อนวอนขอว่าหล่อนอย่าทำอย่างนั้นเลยจนอิ๋วใจอ่อนก็ไปโรงแรมเหมือนครั้งก่อนแต่แล้ววันหนึ่งอิ๋วก็เจอเหตุร้ายอาบน้ำที่หอพักตอนกลางคืนก็ร้องลั่นว่าผีพี่แมวบีบคอเป็นลมทั้งที่แก้ผ้าอยู่ในห้องน้ำนะเพื่อนๆต้องมาพังประตูเข้าไปออกมาปฐมพยาบาลรอบคอมีรอยช้ำเขียวอิ๋วก็เล่าว่าผีพี่แมวว่าบีบคออยู่มาอีกหลายวันอิ๋วก็โดนรถยนต์เฉี่ยวที่หน้าหมู่บ้านหล่อนจะข้ามถนนหน้าหมู่บ้านไปซื้อต้มส้มตำกินยืนอยู่รถแล่นมาหล่อนรู้สึกว่ามีคนผลักหันมามองก็พี่แมวแหละโครมรถชนแต่ว่าไม่ถึงตายนอนโรงพยาบาลอยู่หลายวันหล่อนไม่ยอมยุ่งกับนายศักดาอีกเลยเพราะกลัวตายผีแม่ไม้เล่นงานอิ๋วจนปางตายศักดาก็ต้องยอมสงสารอิ๋วที่หล่อนต้องเจ็บตัวเพราะแก แกก็ไม่ได้ยุ่งกับหล่อนในเรื่องหลับนอนแต่ก็ส่งเสียเงินทองให้หล่อนใช้บ้างแล้วก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพอเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นายศักดาไปจีบผู้หญิงคนไหนก็ไม่มีใครกล้ายุ่งกับแกแล้วเพราะกลัวจะโดนเหมือนอย่างอิ๋วอีกส่วนนายศักดาก็ทำบุญกรวดน้ำไปให้ดวงวิญญาณพี่แมวบ่อยๆตอนหลังแกก็ออกจากโรงงานได้งานใหม่งานที่บริษัทแห่งหนึ่งหน้าที่ขับรถที่ทำอยู่ทุกวันนี้แหละก็ไปได้เมียใหม่แต่ก็ไม่เห็นมีเหตุร้ายอะไรแกก็ถามหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านก็พูดทํานองว่าดวงวิญญาณของพี่แมวคงจะไปผุดไปเกิดแล้วครับพอถึงหน้าร้อนอากาศร้อนจัดๆก็ทำให้นึกถึงหมาบ้าครับเมื่อหน้าแล้งปีโน้นนึกย้อนไปหลายปีหมาที่หมู่บ้านมันเป็นบ้ากันหลายตัวเลยหน้าร้อนแล้งปีนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สุพรรณครับหมามันไปกัดสามเณรรูปหนึ่งตอนที่ท่านไปตักน้ำในบ่อมันโผล่มาจากข้างต้นขนุนใกล้กุฏิสมภารแล้วกัดควับเขาให้ที่ขาตรงน่องน่าสงสารที่ไปรักษาอย่างผิดๆคือไม่ได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลหากแต่ไปรักษาให้หมอแถวๆบ้านพ่นด้วยคาถาอาคมก็นึกกันว่าหมาตัวนั้นน่ะไม่บ้าแต่จะวางใจหมาที่ไม่รู้จักหน้าค่าตาได้ยังไงหมานั้นสามเณรเคยเห็นตอนที่ออกมาบิณฑบาตท่านบอกว่าเป็นหมาบ้านยายแพอยู่ใกล้วัดพลาดไปอีกอย่างก็คือไม่ได้คอยดูว่าไอ้แดงหมาตัวนั้นมันยังอยู่ดีหรือว่าตายไปแล้วหรือว่ามันหายไปทางไหนสามเณรน้อยที่น่าสงสารก็มีอาการในอีกไม่ช้าไม่นานแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลก็เห็นว่าหมอสายหน้าหมดปัญญาแก้ไขน่าสงสารพ่อแม่มีลูกคนเดียวสงสารลูกน้ำตาร่วงเพาะเลยนี่เพราะรู้เท่าไม่ถึงการแท้ๆเลยถ้าไปหาหมอซะแต่ทีแรกก็คงจะพอมีทางแก้ไขบ้างสามเณรที่เป็นบ้าในตอนหลังก็เลยต้องเสียชีวิตเขาเอาไปไว้ที่ศาลาวัดในช่วงที่ออกอาการนั้นล่ามโซ่เอาไว้คนไปดูกันนะคุณถนอมนี่ก็อยากไปแต่ว่าป่วยพอดีก็เลยไม่ได้ไปได้แต่ฟังเขาพูดกันว่าทั้งน่าสงสารแล้วก็น่ากลัวลุงสิงห์คนที่ไปดูเนี่ยปรากฏว่าไปทำมีดอิโต้ที่ถือไปหล่นกระทบพื้นกระดานศาลาวัดเสียงดังเพลงเสร็จแล้วทำให้สามเณรสะดุ้งเฮือกมองตาขวางหงุดหงิดโมโหมากจนลุงที่ทำมีดอิโต้หล่นต้องรีบหนีกลัวจะโดนทำร้ายโซ่เส้นนั้นอาจจะโดนกระชากขาดเพราะฤทธิ์บ้าบางทีก็นั่งซึมก้มหน้าก้มตากินข้าวไม่ได้กลืนข้าวไม่ลงน้ำก็กินไม่ได้ไม่หลับไม่นอนกระสับกระส่ายหน้าตาหมองคล้ำท่าทางอิดโรยอย่างหนักญาติไปเฝ้าดูกันโดยเฉพาะพ่อแม่ห่วงสงสารลูกที่สุดเลยแต่ก็ไม่รู้จะช่วยลูกได้ยังไงจนต่อมาก็ส่งเสียงเอตโรเออะเพ้อคลั่งพูดจาอะไรต่างๆนานาพระเนรในวัดไม่ได้หลับได้นอนและถึงขั้นอารวาสรุนแรงแล้วต่อมาก็ช็อกหลังจากที่สามเณรหมดลมหายใจชาวบ้านก็โจดขานกันมากกลัวหมาบ้ากันขนาดกักลูกกักหลานไม่ให้ออกจากบ้านกลัวจะโดนหมาตามถนนหนทางกัดคืนหนึ่งปรากฏว่าสามเณรที่เหลือแต่ดวงวิญญาณมาเข้าฝันแม่บอกว่าตัวยังไม่ได้ไปไหนยังวนเวียนอยู่ที่ต้นมะขวิดใกล้บ้านนั่นแหละใกล้ๆบ้านมีต้นมะขวิดสูงใหญ่อยู่ต้นนึงตอนยังไม่บวชสามเณรชอบไปเล่นที่ใต้ต้นไม้นี้เล่นอยู่คนเดียวก็เล่นได้เป็นเด็กที่ชอบอยู่คนเดียวอยู่เงียบๆไม่สูงสิงกับใครมีเพื่อนน้อยเหมือนกับเข้ากับเพื่อนไม่ค่อยได้แต่ก็เป็นเด็กที่มีเหตุผลไม่ดื้อรั้นไม่มากเรื่องว่านอนสอนง่ายดีบางครั้งก็นั่งเมอคนเดียวอยู่ใต้ต้นมะขวิดตอนที่บวชเนนก็ตอนที่เรียนจบป .6 แล้วเพราะว่าอยากบวชเป็นคนออกปากบอกพ่อแม่เองว่าอยากจะบวชเนนอยากอยู่วัดอยากออกบิณฑบาตกับพระก็นับว่าเป็นคนที่ใจบุญฝ่ายทางธรรมตั้งแต่อายุยังน้อยที่มาเข้าฝันบอกแม่ก็เพราะว่าอยากให้แม่ไปหาที่ต้นมะขวิดแต่ขอให้ไปคนเดียวไปขณะที่คนเงียบๆหรือว่าจะไปกลางคืนหรือว่าจะไปตอนค่ำๆก็ได้แม่ของสามเณรก็อยากจะไปหาลูกชายแต่ก็เกิดกลัวก็ชวนพ่อของสามเณรไปด้วยสองคนไปกันยามค่ำๆไม่ได้บอกใครเลยเรื่องนี้เพราะว่ากลัวว่าคนจะไปแอบดูจะทำให้เสียเรื่องไปหาลูกชายในยามค่ำนั้นแต่ก็ไม่เห็นลูกชายมาปรากฏให้เห็นรอกันอยู่นาน3ชั่วโมงจนหมดหวังก็เลยพากันกลับคืนนั้นสามเณรมาเข้าฝันแม่อีกว่า มาหาแม่แล้วแต่แม่ไม่ได้ไปคนเดียวแม่ก็เลยมองไม่เห็นแล้วก็ติดต่อกับแม่ไม่ได้ด้วยแล้วหลังจากวันนั้นสามเณรก็หายเงียบไปหายเงียบไปนานหลายเดือนเย็นเกือบค่ำมามีชาวบ้านคนหนึ่งกระหืดกระหอบเข้าหมู่บ้านเล่าให้เพื่อนบ้านฟังว่าเห็นสามเณรนั่งหันหลังอยู่ที่โคนต้นมะกริดก็พากันออกไปดูก็ว่างเปล่าคนที่ไปเห็นเขายืนยันว่าตาไม่ฝาดหรอกแต่สามเณรไม่ใช่อยู่ในผ้าเหลืองหากแต่อยู่ในชุดที่เคยเป็นเด็กชายนุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลเก่าๆเสื้อยืดสีน้ำเงินตัวเก่าที่เขาเคยใส่อยู่บ่อยๆพอรู้ถึงหูพ่อแม่ของสามเณรก็สงสารลูกก็พากันไปที่ใต้ต้นมะกริดไปพูดบอกกล่าวว่ายังรักลูกเสมอรักตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังรักลูกไม่เปลี่ยนแปลงยายของเด็กฝันในคืนนั้นว่าหลานชายมาหามาบอกว่าจะมาเกิดเป็นลูกของแม่อีกจริงๆแล้วอยากจะบอกแม่เองแต่แม่ไม่ยอมไปที่ต้นมะกริดคนเดียวแกก็เล่าเรื่องนี้ให้ลูกสาวฟังลูกสาวดีใจมากตัวเองไม่ได้กินยาคุมแต่ว่าไม่มีลูกเองคงจะเป็นเพราะเป็นคนมีลูกยากแต่แล้วมันก็เกิดเรื่องน่าแปลกประหลาดขึ้นมาอีก6เดือนต่อมาก็รู้ว่าตัวเองตั้งท้องอ่อนๆลูกคลอดออกมาเป็นเด็กผู้ชายตอนคลอดใหม่ๆเล่ากันว่ารูปร่างหน้าตาเหมือนกับลูกชายที่เสียชีวิตไปเมื่อคลอดออกมาหน้าตาแบบนี้เลยนั่นน่ะพอเด็กโตก็เห็นกันว่าหน้าตาคล้ายพี่ชายมากที่แปลกจำเรื่องราวอดีตชาติได้ยังมีรอยแผลเป็นที่โดนหมาบ้ากัดตรงท้องน่องปรากฏอยู่เรื่องไม่น่าเชื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเด็กคนนี้ยังเล่าว่าตัวทำอะไรบ้างแล้วก็ชอบไปที่ใต้ต้นมะกริดต้นนั้นเหมือนกับพี่ชายผู้ล่วงลับพ่อแม่รักห่วงใยมากไม่ยอมให้ห่างสายตาเลยข้าวของที่พี่ชายเคยใช้เขาโตขึ้นมาเขาก็ได้ใช้มันแม้แต่เสื้อผ้าที่พ่อแม่ยังไม่ได้เก็บทิ้งก็ตกมาเป็นของเขาแล้วเขาก็ชอบมันทุกตัวคุณถนอมเคยคุยกับเด็กคนนี้ถามเขาว่าจำตอนที่เป็นสามเณรได้ไหมเขาบอกว่าจำได้หมาบ้ากัดก็เลยเป็นบ้าแล้วก็หันหลังยื่นขาออกมาอวดรอยแผลเป็นให้ดูซะอีกเรื่องผีเรื่องสางอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของผีอีแดงไม่ว่าใครก็กลัวผีอีแดงกันทั้งนั้นเมื่อ 3-40 ปีราวๆนั้นมันอาละวาดอยู่แถบๆภาคกลางหมู่บ้านเล็กๆคนอยู่น้อยห่างไกลความเจริญเพราะว่าถนนหนทางติดต่อกับหมู่บ้านอื่นยังไม่มีจะไปหมู่บ้านใกล้เคียงก็ต้องเดินตัดทุ่งย่ำต๊อกกันไปเป็นวันๆหรือว่าครึ่งค่อนวันหรือไม่ก็อย่างนั้นก็ใช้เรือพายไปพายกระเดกกระเดกไปเถอะกว่าจะไปถึงที่หมายถ้าจะเข้าไปตลาดไปซื้อข้าวของซื้อหมูเนื้อน้ำมันมะพร้าวสมัยนั้นเขาใช้น้ำมันมะพร้าวเพิ่งจะมีน้ำมันบัวเมื่อภายหลังเนี่ยสมัยนั้นก็ต้องพายเรือไปในลำคลองหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องเดินตัดทุ่งไปยังถนนรถใหญ่ที่ลาดยางมาตอยสีดำๆจะมีรถสองแถวแล่นผ่านพาไปยังตลาดไปตลาดก็วันเต็มๆนั่นแหละถึงจะได้ข้าวของกลับมาบ้านเรือนของตนนานๆถึงจะไปตลาดกันสักทีไปทีก็ซื้อของจำเป็นต้องใช้ต้องกินมาตุนไว้กินอยู่ได้ยาวนานเป็นเดือนหรือว่า 2-3 เดือนเพราะว่าข้าวปลาหาเองได้ผักก็ปลูกแล้วก็เก็บเอาตามท้องไร่ท้องนาผักบุ้งก็มีทอดยอดอยู่ในลำคลองหน้าบ้านหรือในหนองบึงหลังหมู่บ้านผักหญ้าปูปลามีกินก็ไม่เดือดร้อนมากมายอะไรก็กินอยู่กันตามประสาคนบ้านป่าบ้านนาบ้านทุ่งแต่แล้วก็เกิดมีผีแดงเกิดขึ้นมาอีแดงก็คนในหมู่บ้านนี้แหละแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่ออกจากทันสมัยอยู่สักหน่อยเพราะว่าเคยไปทำงานเป็นสาวโรงงานในกรุงเทพอยู่หลายปีจนตอนหลังก็ต้องกลับมาบ้านเนื่องจากท้องโตแล้วไม่มีพ่อของเด็กยอมรับมาคลอดลูกก็เอาลูกให้แม่เลี้ยงอยู่บ้านแล้วตัวเองก็ไปทำงานที่กรุงเทพอีกภายหลังไม่ยอมให้ตัวเองท้องแต่มีผัวเปลี่ยนหน้าบ่อยนานๆก็พามาบ้านทีส่วนลูกชายก็เติบโตขึ้นทุกวันอยู่ที่บ้านตากับยายและเรียกตายายเป็นพ่อแม่พอแม่มาก็ไม่สนิทน่ะแต่รู้ว่าเป็นแม่แท้ๆของตัวไม่มีความผูกพันฉันสายเลือดในอกกันแต่อย่างใดอยู่มาวันหนึ่งอีแดงกลับมาบ้านเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรไม่มีใครรู้อาการนั้นเหมือนกับโรคเอดส์ในปัจจุบันน่ะแต่สมัยนั้นเขาไม่รู้กันว่ามันเป็นอะไรอีแดงพยายามกลับไปทำงานกรุงเทพอีกแต่ก็ต้องกลับบ้านบ่อยๆเพราะว่าร่างกายไม่ไหวกลับมาอยู่บ้านก็มีผู้ชายมายุ่งหลายคนซะด้วยก็เลยติดโรคกันป่วยตายกันไปหลังจากอีแดงหมดลมหายใจไปแล้วอีแดงตายนั้นไม่ได้ตายเพราะป่วยไข้เจ็บป่วยอยู่ก็จริงแต่กลับโดนฆ่าตาย ที่หลังหมู่บ้านในเย็นวันนั้นฝนตกพรำๆใกล้มืดค่ำเต็มทีวันนั้นอีแดงออกไปหลังหมู่บ้านไปเก็บผักแล้วก็ไม่กลับบ้านพ่อแม่ก็ออกไปตามก็ไปเจอว่านอนตายอยู่ข้างๆไร่นะมีศาลเจ้าอยู่ด้วยศาลเจ้าปลูกเหมือนบ้านหลังเล็กๆหลังคามีหน้าจั่วมุงสังกะสี 2-3 แผ่นมีเสา4ต้นแล้วก็มีกระดานปูพื้นเข้าไปนั่งพักก็ได้แต่เป็นที่นับถือของชาวบ้านคนจีนเข้ามาวิทย์หนองเอาปลาไปมากมายแล้วก็ปลูกศาลเจ้านี้เอาไว้ศาลเจ้าแม่เขาเรียกกันอย่างนั้นอีแดงตายข้างๆไร่แล้วก็ข้างๆศาลเจ้าปรากฏว่าโดนฆ่าตายบีบรัดลำคอเขียวคล้ำตาเหลือกค้างลิ้นจุกปากเจ้าแล้วก็โดนข่มขืนไม่อยากจะเชื่อกันเลยว่าอีแดงจะโดนข่มขืนฆ่าตายอย่างนั้นก็เพราะว่าอีแดงเป็นผู้หญิงที่เรียกได้ว่าชอบผู้ชายอยู่แล้วมันเรื่องอะไรจะต้องขัดขืนในผู้ชายคนนั้นด้วยไม่มีใครรู้ความจริงในเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ผู้ชายคนไหนทำแต่ที่รู้ก็คือผีอีแดงในเฮียนมากใครผ่านศาลเจ้ากลางคืนเป็นโดนหลอกจะเห็นอีแดงผมยาวนั่งอยู่ในศาลเจ้าเป็นเงาดำๆนั่งนิ่งไม่กระดุกกระดิกเห็นแค่นั้นคนก็วิ่งกันแล้วทั้งที่อีแดงไม่ได้ทำอะไรใครเลยคืนเดือนมืดเงียบๆมีเสียงร้องไห้ของผู้หญิงอ้าวใครก็ละร้องไห้คืนที่น่ากลัวอย่างนั้นมันดังมาจากหลังหมู่บ้านไม่มีใครแน่เชื่อกันว่าจะต้องเป็นผีมีคนอยากรู้ขนาดว่าฝืนความกลัวย่องออกไปดูกันสองสามคนล้วนแต่ผู้ชายทั้งนั้นน่ะไปกันยิ่งใกล้ศาลเจ้าก็ยิ่งได้ยินเสียงชัดเจนมากยิ่งขึ้นพอมองไปที่ศาลเจ้าก็เห็นร่างดำๆนั้นนั่งอยู่เงาดำเห็นผมยาวลงมาถึงกลางหลังแค่นั้นก็วิ่งกันแล้วขนาดว่าตอนหลังเรียกศาลเจ้านั้นเป็นศาลเจ้าผีอีแดงไปเลยมีผู้ชายคนหนึ่งมาที่หมู่บ้านเป็นหลานชายของคนในหมู่บ้านนั่นแหละแต่ว่ามาจากที่อื่นมาค่ำแล้วถึงศาลเจ้าผ่านไปก็เห็นหญิงสาวนั่งอยู่ด้วยความเจ้าชู้ก็เข้าไปคุยด้วยก็ได้คุยกันหญิงคนนั้นก็บอกว่าตัวเองชื่อเล่นชื่อแดงเป็นคนที่หมู่บ้านเนี้ยที่มานั่งอยู่ก็เพราะว่ากลับเข้าบ้านไม่ได้เขาก็ถามว่าบ้านอยู่ตรงไหนหล่อนก็บอกว่าบ้านอยู่ใกล้ๆเนี้ยชี้มือไปเขาก็ถามว่าทำไมเข้าบ้านไม่ได้อะพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านเหรอหล่อนก็ไม่ตอบเขาก็ชวนว่าถ้าเข้าบ้านไม่ได้จะไปบ้านลุงเขาไหมล่ะอยู่ตรงนี้เองแล้วก็บอกชื่อลุงหล่อนก็บอกรู้จักลุงเขาด้วยเขาก็ชวนไปบ้านลุงไปนอนค้างที่นั่นก่อนหล่อนตกลงไปบ้านลุงของเขาเขาก็พาไประหว่างทางก็เดินคุยกันไปเรื่อยๆเขาก็คุยจ้ออวดว่าตัวเองเคยเป็นทหารแต่ออกมาแล้วก็ทหารเกณฑ์นั่นแหละจะมาอยู่กับลุงสักพักหนึ่งเพราะตอนนี้กำลังรอจะไปทำงานที่กรุงเทพอยู่ใกล้จะถึงบ้านลุงของเขาหญิงสาวก็ขอหยุดก่อนเขาก็หยุดหล่อนก็บอกว่าไม่อยากจะเข้าบ้านลุงของเขาเขาก็ตกลงนั่งคุยกันอยู่ที่โคนต้นก้ามปูด้วยความมือไวใจเร็วของเขาเขาก็กอดปล้ำก็ได้เสียกันหล่อนเขารู้สึกตัวตื่นในตอนเช้าสว่างโร่แสงแดดส่องป้าสะพ้ายเขามาเจอมาปลุกเขาตื่นถามว่ามานอนที่นี่ทำไมมาถึงแล้วทำไมไม่เข้าบ้านเขาก็ไม่ยอมเล่าอะไรให้ฟังจนเจอลุงถึงได้เล่าเรื่องเมื่อคืนให้ฟังลุงได้ฟังแล้วก็นึกรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นรูปร่างลักษณะผู้หญิงผมยาวชื่อแดงนี่มันชัดยิ่งกว่าชัดพอลุงเขาบอกว่านั่นแหละผีแดงเขาไม่เชื่อเถียงคอเป็นเอ็นไม่ใช่ผีเป็นคนจริงๆมีเลือดเนื้อยังหลับนอนได้เสียเป็นผัวเมียกันที่โคนต้นกำปูลุงก็บอกให้เขาไปถามคนในหมู่บ้านเขาก็ถามทุกคนพูดเสียงเดียวกันว่านั่นแหละผีแดงเขาอยู่บ้านลุงคืนเดียวรีบเพ่นหนีเลยเพราะตกกลางคืนผีแดงมาเรียกหาให้ออกไปพบเขาหนีไปพ้นแล้วก็บวชอยู่นานหลายเดือนที่บ้านเกิดของเขาคนที่ข่มขืนฆ่าอีแดงเนี่ยเขารู้กันในภายหลังที่คนคนนั้นเป็นโรคเดียวกับอีแดงเป็นหนุ่มใหญ่ปากแหว่งไม่มีเมียไม่มีผู้หญิงคนไหนเอาอยู่คนเดียวแล้วก็เป็นโรคนี้ตายในที่สุดเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ